odebrać słuchawki Galaxy Buds FE od Samsung. Spiesz się, pula nagród ograniczona. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, jest 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przyspieszamy dostawy broni i zaostrzymy sankcje na Rosję, zapowiadają sojusznicy Ukrainy. Połowa pacjentów z Jaskrą nie ma świadomości, że jest chora. Groźny pożar w Białymstoku wywołał niedopałek papierosa. Ukraina pokazała, że chce pokoju, a Rosja gra na zwłokę, ocenił na zakończenie zdalnego szczytu liderów w Londynie brytyjski premier Keir Starmer. W czwartek w Londynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli europejskich armii. Keir Starmer podkreślał, że to część przygotowań na ewentualne wstrzymanie ognia w Ukrainie. Przejdziemy teraz do fazy operacyjnej. Przedstawiciele naszych armii spotkają się w czwartek tu w Zjednoczonym Królestwie, by opracować solidny plan, tak by zaangażować się w sprawie porozumienia pokojowego. W dzisiejszych rozmowach Polskę reprezentował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystkie te działania, zarówno wsparcie dla Ukrainy, zaangażowanie Europy, podnoszenie wydatków w Europie, w poszczególnych państwach, ale też inwestycja Unii Europejskiej w bezpieczeństwo, powodują, że wzmacniamy potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Londyn proponuje, by europejskie wojska pilnowały na terytorium Ukrainy przestrzegania ewentualnego porozumienia pokojowego. Nie ma na to zgody wielu państw, w tym Polski. Kwestie bezpieczeństwa naszego kraju i Europy dominują w ten weekend w kampanii wyborczej. Wszystko za sprawą głosowania w Brukseli nad rezolucją w sprawie obronności Unii Europejskiej, której elementem był polski program Tarcza Wschód. Przeciwko rezolucji zagłosowali eurodeputowani z PiS i Konfederacji. Kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski ocenił, że zachowanie opozycji w Parlamencie Europejskim było nieracjonalne. Naszym interesem jest to, żeby umacnianie naszej wschodniej granicy było projektem unijnym. Marszałek Szymon Hołownia w Częstochowie mówił z kolei, że opozycja zachowuje się nieodpowiedzialnie. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak partie, które mają do tego takie właśnie podejście, jak zaprezentowano w Brukseli podczas ostatniego głosowania, mają jeszcze cywilną odwagę, żeby wystawiać jakichkolwiek kandydatów na prezydenta. Krytyki pod adresem obu partii nie szczędziła także kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. I chcę powiedzieć bardzo jasno, że żeby zagłosować przeciwko tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, to trzeba być albo głupcem, albo szkodnikiem. PiS i Konfederacja utrzymują, że rezolucja Parlamentu Europejskiego jest zagrożeniem dla suwerenności Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Niezgaszony papieros był prawdopodobnie przyczyną pożaru w bloku przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Z powodu bardzo silnego zadymienia strażacy ewakuowali z budynku kilkadziesiąt osób. Pożar jest już opanowany. Mieszkańcy chwalą sprawną akcję strażaków. To była chwila, moment i po prostu bardzo gryzący dym, czarny wręcz, czarny. Ja nie mogłam w ogóle z domu wyjść z dziećmi. Tam było ciemno, ja nawet nie wiedziałam, gdzie są schody, bo było po prostu wszystko czarne. Piekło za gardło jeszcze, a jak rozmawiam, to pieczy mnie za gardło. Nie mogliśmy wyjść, bo cała klatka była dymu. Drzwi nie można było otworzyć, my na piątym nie mogliśmy otworzyć. Czekaliśmy w okno, bo cała chata była pełna dymu. I co, strażacy was sprowadzali? Tak. Działali super. Kogo mogli, to ściągali. Tak, koszami z balkonu. Super, oni prędziutko wszystko zrobili. Policja ustala oficjalną przyczynę pożaru. Jaskra, problem znany, ale bagatelizowany. 70% przypadków tej choroby jest wykrywanych za późno. W Światowym Tygodniu Jaskry lekarze przypominają, że nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. To choroba bardzo podstępna, bo długo nie daje żadnych objawów, mówi okulista Mateusz Zarzecki. Pacjent do tak naprawdę bardzo późnego stadium nie jest w stanie zauważyć żadnych symptomów schorzenia. Bardzo ważna jest ta profilaktyka, bardzo ważne są wizyty w poradniach okulistycznych, podczas których można w dużej skuteczności takie schorzenia stwierdzić. Z reguły jest to powolna choroba. Pierwsze objawy mogą być widoczne bardzo późno. W Polsce na jaskrę choruje 800 tysięcy osób. Połowa z nich o tym nie wie. Klimat. Zaczyna się ostatnia dzisiaj zielona godzina. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii wynosi 40%. Oszczędzanie będzie dzisiaj zalecane między 17 a 20. W Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest umiarkowana. W pozostałej części kraju jest dobra lub bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i wieczorem pogodnie, tylko na południu więcej chmury i tam może przelotnie padać. Teraz od zera na Podhalu do 8 stopni na Dolnym Śląsku.

Quentin Tarantino pożyczył sobie ten utwór o tytule Battle Without Honor or Humanity. Z zupełnie innej ścieżki dźwiękowej, utwór autorstwa oczywiście Tomoyasu Hotei. I to na początek w tej naszej drugiej godzinie dzisiaj. Za chwilę w studiu kolejny gość. A porozmawiamy o kinie Bong Joon-ho, albo Bonga Joon-ho, czyli laureata Oscara za film Parasite, którego kolejny po Parasite film, czyli Mickey 17 od wczoraj jest w kinach. Trochę czekaliśmy na tę premierę. Przekładana była również już po ogłoszeniu pierwotnej daty tegorocznej. W roli głównej Robert Pattinson, ale obok niego Naomi Aki, która no, coraz ciekawsze role wybiera, ale jest tu także Toni Collette, jest tu także Steven Yeun, jest także Mark Ruffalo. O Mickey 17 także porozmawiamy, ale teraz muzycznie wracamy do ścieżki dźwiękowej filmu Parasite. To jest muzyka jeszcze z filmu Parasite, nagrodzonego 4 Oscarami. Filmu, który podbił Hollywood i nie tylko, i którym zachwycaliśmy się w 2019 roku, dobrze pamiętam? W 2019 była Złota Palma w Cannes, a w 2020 były Oscary. Tak, to był ten trudny czas, który się zaczynał wtedy. Marcin Krasnowolski, filmoznawca, współtwórca Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków i znawca kina azjatyckiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Nowy film Bonga Joon-ho, tak się odmienia? Musisz mnie poprawiać teraz, bo właściwie nie wiem, jak to się jak to odmieniać. Językoznawcy są podzieleni. My mówimy film Bong Joon-ho, ale poprawiają nas czasami, że Bonga Joon-ho, jak tobie wygodniej. Dobrze, to będziemy mówić w takim razie nowy film Bong Joon-ho, czyli Miki 17 od wczoraj na ekranach, ale zanim do tego tytułu przejdziemy, to chciałam zapytać, nawiązując lekko do niego, bo to jest produkcja amerykańsko-brytyjska, czy Bong Joon-ho już został zaanektowany przez Hollywood? Nie, mam nadzieję, że nie. Dlatego, że on jest twórcą koreańskim i zdecydowanie jego koreańskie filmy są najlepsze i on się najlepiej czuje opowiadając o rzeczywistości, którą zna na co dzień, w której się też wychował i dorastał. To jest bardzo ważne. On zaczynał chyba w ogóle jako student socjologii. To ten film przyszedł mimo fascynacji od dzieciństwa i oglądania wszelkich możliwych filmów na ekranie telewizora w domu w dzieciństwie i okresie nastoletnim. To potem wybrał socjologię. Tak, on studiował socjologię, a potem studiował w szkole filmowej. I to jego zacięcie socjologiczne jest widoczne we wszystkich jego filmach. On też, co ważne, dorastał, jak studiował, to Koreańczycy wychodzili wtedy na ulicę protestować przeciwko autokratycznej władzy. Bong też protestował i obserwował to, jak właśnie te protesty zmieniają jego kraj na demokratyczny. I myślę, że nie tylko jego, ale całe to pokolenie filmowców nowego kina koreańskiego, te protesty i te zmiany w nich bardzo mocno siedziały. I kiedy oni zaczęli tworzyć swoje filmy na początku XXI wieku, to głównym tematem ich kina były właśnie losy narodu koreańskiego przez cały XX wiek i potem ta sytuacja współczesna, że tak powiem. Debiutował filmem, który po polsku nosi tytuł Szczekające psy nigdy nie gryzą, ale podobno nie lubi wspominać tego debiutu i bardziej wolałby, żeby zaczynać rozmowę o jego kinie od zagadki zbrodni. Ja lubię Szczekające psy. Przypomnisz, o czym to jest film? Tak, to jest film dziwny. Być może on nie chce go wspominać, bo to jest jedyny jego film, który jeszcze jest taki niedoskonały. Mm-hmm. Widać, że on szuka swojego stylu. Jest to dziwna dosyć opowieść o młodym człowieku, naukowcu, który chce zostać profesorem na uniwersytecie i no, zostaje mu zasugerowane, że może to zrobić, jeżeli wręczy łapówkę komu trzeba. I on siedzi sfrustrowany w domu, ma też ciężarną żonę, która też go tam ciśnie i zaczynają mu przeszkadzać psy, które szczekają w budynku, w którym mieszka i uprowadza je i próbuje się ich pozbyć. I to jest taki film dosyć niewygodny do oglądania. Jest tam sporo, można powiedzieć, takiej przemocy nawet wobec tych zwierząt. To, co się z nimi potem dzieje, też jest dosyć dziwne. Ale no, jest to film, tak jak wspomniałem, być może dla widza polskiego dosyć hermetyczny, bo on się odwołuje bardzo do tej koreańskiej rzeczywistości. Natomiast jest w nim bardzo dużo fajnych motywów, które on potem sobie przetwarza w kolejnych filmach. Na przykład obejrzenie właśnie tego filmu po Parasite pokazuje, że Bong pewne pomysły miał już w roku 2000. Już dawno temu. Mhm. A Zagadka zbrodni to, o ile dobrze pamiętam, też wielki hit pierwszy jego, jeśli chodzi o frekwencję w kinach w Korei. Tak, tak. Zagadka zbrodni z 2003 roku obejrzało 5 milionów widzów, czyli bardzo dużo. I no, to był film wysoko dosyć budżetowy. Jest to film wybitny absolutnie. Nie tylko moim zdaniem najlepszy film Bonga, ale w ogóle pewnie najlepszy film koreański XXI wieku. Arcydzieło filmu kryminalnego, detektywistycznego. Jest to opowieść o seryjnym mordercy, który zabijał kobiety w latach 80. na prowincji koreańskiej. Jest to historia prawdziwa. Wówczas jeszcze nie było wiadomo, kim jest sprawca. Bong opowiada o tym, pokazując, jak bardzo opresyjna wówczas była Korea. Tak naprawdę tutaj oczywiście zagrożeniem jest ten morderca, który napada na kobiety w nocy, gwałci je i morduje, ale także władza, która próbuje jakoś trzymać pod represjami właśnie cały naród. I jest to niesamowicie pokazane. Powrót do lat 80. jest to mistrzowski film, no to jednocześnie jest to wspaniały film kryminalny. Bong dekonstruuje zupełnie zasady kryminału, rozprawia się z nimi. To jest imponujące, że zrobił to jakby w swoim drugiej próbie reżyserskiej. To pokazuje, że jego wyobraźnia jest po prostu niesamowita. A też jakiś taki rozmach, jeśli chodzi właśnie o podejście do gatunku, bo później oczywiście będzie potwór, The Host, który wychodzi z rzeki i to jest też historia rodzinna, ale też bardzo symboliczne przetworzenie tych procesów z najnowszej historii Korei Południowej. No, ale też musimy wspomnieć o tych filmach, które już zrobił z zachodnimi aktorami. Snowpiercer, tutaj Tilda Swinton, Chris Evans i taka postapokaliptyczna wizja rozpędzonego pociągu wśród śniegów, które jest jakimś pokazaniem społeczeństwa w soczewce, jeśli chodzi o hierarchię z wagonu na wagon się zmieniającą strukturę społeczną. No i Okja to z kolei taka ekologiczna w wymowie historia znowu z Tildą Swinton. Zresztą film, który zrobił z Netflixem, pokazywany na festiwalu w Cannes, a potem był Parasite i to już wiemy. No a teraz jest Mickey 17 i to jest znowu science fiction, które lubi Bong, umie te filmy robić. No ale sporo czekaliśmy już na ten film, prawda? Tak, w sumie 6 lat i jeszcze nigdy tak długo nie czekaliśmy na kolejny film Bonga. No jest to rzeczywiście, jest to jego drugi film hollywoodzki po Okji i jest to film Warnera, adaptacja powieści, do której Bong Joon-ho był współautorem scenariusza. Myślę, że to ma znaczenie, że nie miał pełnej kontroli nad tym tekstem. Jest tam już w książce, jest bardzo dużo motywów, które rzeczywiście on lubi, czyli zamknięcie całej, można powiedzieć, społeczności na małej przestrzeni, czyli w statku kosmicznym, podbój innej planety, też korporacja i postać polityka, który jest manipulatorem i takim właśnie autokratą. Mark Ruffalo w tej roli. Tak, i właśnie to, co w tym filmie... problem główny tego filmu jest chyba taki, że jest to film hollywoodzki, który... Dlatego zaczęłam od tego, czy myślisz, że Hollywood zaanektował już na stale Bong Joon-ho? To znaczy, problem jest taki, że... Bo wiem, że będziesz mówił o problemach tego filmu. Tak, no tak mi się wydaje, że kiedy film hollywoodzki musi mówić do całego świata, odbiorcą jest widz globalny. I tutaj pojawiają się problemy, dlatego że jest to opowieść uniwersalna. Mark Ruffalo jest bardzo przerysowaną postacią, naśladuje, wiadomo, Donalda Trumpa i to jest wszystko bardzo grubymi nićmi szyte niestety. To jest to, czego nie ma w koreańskich filmach Bong Joon-ho. On nawet jeżeli krytykuje koreańską rzeczywistość, na przykład właśnie w The Host, Potwór, to jest to wszystko subtelne. A tutaj wydaje mi się, że jest to zbyt przerysowane i takie niestety trochę zbyt oczywiste. Jest tu w Mickey 17 jest bardzo dużo motywów, które znamy z jego wszystkich poprzednich filmów. Jest to jego film, bez wątpienia. Natomiast wydaje mi się, że chciałby się czegoś więcej, czegoś bardziej wyrafinowanego i może po Parasite oczekiwania były gigantyczne. Ale tutaj też mi się wydaje po prostu, że ta polityka wielkiego studia hollywoodzkiego, no, że ona wyrównuje wszystko jak walec po prostu i jest w stanie zabić kreatywność nawet kogoś takiego jak Bong Joon-ho. Tak decydujące o ostatecznym kształcie położyli na tym łapę, to o tym mówisz trochę, tak? Że... Tak, no zwłaszcza, że czekali, wiem, postprodukcja tego filmu była bardzo długa i być może walka o ostateczny kształt tego filmu rzeczywiście toczyła się. No, jest to film drogi, najdroższy na pewno w karierze Bong Joon-ho i być może producenci tutaj mieli jakieś ostatnie słowo. Wspomniałeś Snowpiercera, to był film w 100% koreański, produkowany rzeczywiście w Pradze z amerykańskimi aktorami i już tam dochodziło, ponieważ Harvey Weinstein, niesławny producent, on miał prawa do dystrybucji tego filmu w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, w Wielkiej Brytanii. On starał się ten film trochę zmienić, ocenzurować, trochę go przyciąć, dodać głos offu, żeby był bardziej zrozumiały dla widza amerykańskiego. Wtedy Bong się nie zgodził na to, dlatego że miał taką możliwość i ten film ostatecznie nie trafił do kin w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, trafił do streamingu. I no, a w przypadku Mickey 17 przypuszczam, że już nie było tak, Bong nie miał w ogóle takiej możliwości walki o swój film. I tutaj na przykład jest głos offu i on kompletnie zabija, wydaje mi się, może nie zabija, ale gdzieś tam upraszcza ten film i dodaje może zbyt wiele. Miki 17, ten film od wczoraj w kinach. Warto się samemu przekonać, zobaczyć, jak te wątki, które się do tej pory pojawiały w filmach Bong Joon-ho, powracają tutaj, w tej produkcji, jak powiedzieliśmy, wielkiego studia amerykańsko-brytyjskiej. Ale zanim dojdziemy do finału spotkania, które oczywiście będzie związane z muzyką z filmu Bong Joon-ho, to chciałam cię jeszcze zapytać o to nowe kino koreańskie, którego rozkwit zwieńczony w pewnym sensie tymi Oscarami i tym wielkim sukcesem filmu Parasite Bong Joon-ho wynikał też z pewnej polityki koreańskiej, jeśli chodzi o wspieranie kreatywnych przemysłów i te pieniądze przeznaczone na to pod koniec lat 90., na początku 2000 zaowocowały koreańską falą, czyli Hallyu, która dotyczy nie tylko filmu przecież, bo i muzyka, i telewizyjne produkcje. I wydawałoby się, sądząc po sukcesach choćby Park Chan-wooka, czy właśnie Bong Joon-ho, czy także tych telewizyjnych, czy streamingowych produkcji koreańskich, które w ostatnich latach odnosiły wielkie sukcesy, że to cały czas trwa. Jak to rzeczywiście wygląda? Trochę jest tak, że faktycznie... Czy Hallyu jest wciąż na wznoszącej? Wydaje mi się, że Hallyu może być na wznoszącej, natomiast kino koreańskie nie jest na wznoszącej, jest na opadającej. I to się zaczęło opadać właśnie po sukcesie Parasite. To nie miało nic wspólnego. Tak się po prostu złożyło, że wtedy zaczęło się coś kończyć, że producenci przejęli władzę trochę też nad tym kinem i postanowili bardziej iść w sequele, na przykład w sprawdzone już pomysły, skądś to znamy. Tak. I jednocześnie też potem była pandemia, ludzie przestali chodzić do kina. Jednocześnie do Korei bardzo mocno wszedł streaming, czyli wszystkie te korporacje postanowiły tam inwestować, bo ten content jest dobry, więc wyssało to bardzo dużo talentów, reżyserów, aktorów. Oni przeszli po prostu do streamingu, więc powiedziałbym, że koreańskie seriale są cały czas na bardzo wysokim poziomie, ale koreańskie kino od 5 lat po prostu cierpi i się wykrwawia, niestety. Pojawiają się pojedyncze filmy. Park Chan-wook jest cały czas aktywnym reżyserem. Bong Joon-ho zwraca do Korei, będzie robić nowe filmy. Cały czas pojawiają się takie pojedyncze filmy, które gromadzą na przykład 10 milionów widzów w kinach. To jest super wynik oczywiście. Natomiast generalnie box office wygląda dosyć słabo. I warto zaznaczyć, że to nowe kino koreańskie łączyło ambicje artystyczne z dobrymi wynikami kasowymi, bo to było kino, to jest cały czas kino kasowe, rozrywkowe, kino gatunkowe. Natomiast właśnie teraz się to trochę skończyło i to jest, cały czas mamy nadzieję, że coś tam się zacznie na nowo, że znowu złapie gdzieś tam tą trakcję, natomiast te ostatnie lata są po prostu słabsze. A gdybyś miał wymienić dla tych z Państwa, którzy może kinem koreańskim się nie zdążyli zainteresować, takie tytuły, od których warto zacząć z tych ostatnich lat, to co by to było? Z ostatnich lat? No tak, powiedzmy, że z XXI wieku. A, z XXI wieku. Nie, no tak, ja cały czas jakoś tak funkcjonuję w takiej strefie czasowej, że XXI wiek dopiero się zaczął, więc tego się trzymajmy. Z ostatnich lat XXI wieku. Zdecydowanie zacząłbym, to nie jest oryginalny pomysł, ale zacząłbym od wszystkich filmów Bong Joon-ho i Park Chan-wooka, także Kim Ji-wona, to jest taki twórca już trochę teraz zapomniany, ale on był też mistrzem kina gatunkowego, Opowieść o dwóch siostrach, Słodko-gorzkie życie, to jest najlepszy film gangsterski XXI wieku. Są tacy twórcy, którzy są czysto komercyjni, ale nie są znani w ogóle na przykład w Europie, dlatego że nie trafiali na festiwale. Oni sprzedali więcej biletów w kinach niż nawet Bong Joon-ho. To jest na przykład Ryu Seung-wan albo Choi Dong-hon. To są tacy mistrzowie kina gatunkowego, którzy właśnie w Korei są niezwykle popularni i to są po prostu bardzo sprawnie zrealizowane filmy, które pokazują, że kino gatunkowe cały czas ma bardzo duży potencjał, że można z niego dużo jeszcze wycisnąć. To, co w Hollywoodzie moim zdaniem się skończyło, gdzieś się wyczerpało, Koreańczycy na nowo tam dodali do tego blasku i to kino po prostu cieszy. Oglądanie tych filmów, to nie jest ważne, że to są filmy koreańskie, że one są osadzone w koreańskiej historii czy koreańskiej rzeczywistości. To jest po prostu świetne, dynamiczne, bardzo ekscytujące kino. To ja bym jeszcze jeden tytuł taki dodała od siebie, film, który w Polsce właściwie chyba pod dwoma tytułami funkcjonował. Mówię oczywiście o Zombie Express. Pociąg do Busan to też jest jeden z tytułów, pod którymi ten film funkcjonuje. No, historia, która trzyma w napięciu do ostatniej sceny. Bardzo krwawa. Tak, jednocześnie też alegoria społeczna. To ma znaczenie, ale tak, jest znakomity film. Się świetnie Koreańczykom udaje. Na razie cię nie pytam, Marcin, o 19. edycję Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków, bo jeszcze przyjdzie na to czas, ale wrócimy do tego tematu. Marcin Krasnowolski, filmoznawca i współtwórca właśnie Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków, był naszym gościem we Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. A my jeszcze wracamy do muzyki z filmów Bong Joon-ho. No to teraz niech będzie fragment ścieżki dźwiękowej filmu Miki 17. Nie tylko tanga, ale i walce napisał na ścieżkę dźwiękową filmu Miki 17 Jang Jae-il, kompozytor także muzyki do filmu Parasites, a także, skoro już mówiliśmy o streamingowych sukcesach Korei Południowej, do serialu Squid Game, który, przypomnę, powróci pod koniec czerwca, dokładnie 27, z trzecim wieńczącym dzieło sezonem. Mamy teraz sięgamy po coś z polskiej klasyki i rozpoczniemy kolejny temat. Tym razem to będzie temat komiksowy. Już inaczej chcę żyć. Choćbyś pragnął, to nie zrozumiesz już mnie. Kto z nas przegrał, a kto z nas tu dziś jest? Może mi się nagle kogoś zrobiło, chciałam mu od siebie coś dać. Może tego chciałam, może zapomniałam, ile jeden taniec ma trwać. Choćbyś płakał, to nie przepłakasz już mnie. Choćbyś płakał, to łzy twe będą jak deszcz. Żyj sobie sam. Świat. Za dużo nabyłam, jeszcze ci wierzyłam, że mi w życiu tak muszę bać. Żyłam w cieniu, jak długo muszę tak żyć. Będę wolna i nie zatrzyma mnie nic. Żyj sobie sam, żyj sobie sam, żyj sobie sam, żyj sobie sam, żyj sobie sam, żyj sobie sam, żyj sobie sam. Może cię przejrzałam, słowa porwałam. Teraz Nie bez powodu ten utwór pojawia się dzisiaj w naszym spotkaniu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Otóż ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Najmro, ale nie o tym filmie będziemy rozmawiać. To taka palpowa wariacja na temat biografii. Bohater w jednej ze scen czyta komiks. Ten komiks to Funky Kowal, rysowany przez Bogusława Polka i o nim właśnie porozmawiamy, bo w przyszłym tygodniu w Muzeum Karykatury w Warszawie rozpoczyna się wystawa Planeta Polch, wystawa komiksów i rysunków Bogusława Polka, a moim i Państwa gościem jest Michał Rzecznik, kurator tej wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim... Boże, ja dodam od razu, że wydaje mi się, że w filmie Najmro Bogusław Polch się pojawia. O! Przez sekundę jest tam gdzieś w tle. No właśnie. Razem z jednym ze scenarzystów. To tego właśnie ja nie pamiętam, ale z drugiej strony pamiętam doskonale tę scenę. No, ten komiks jest czytany w bardzo szczególnych okolicznościach. To mogą sobie Państwo wrócić ewentualnie do filmu Najmro. My natomiast zachęcamy do tego, żeby wracać, delektować się, badać, studiować to, co Bogusław Polch zostawił. No a jeśli chodzi o to, co nas czeka w Muzeum Karykatury, to za moment, jeśli pozwolisz. Chciałabym, żebyś przypomniał trochę postać Bogusława Polcha. W jednej ławce z Grzegorzem Rosińskim. Taka legenda już, właśnie nie legenda, bo to jest prawda, ale to się powtarza w każdym tekście o Polchu, że siedział w jednej ławce z Grzegorzem Rosińskim, twórcą między innymi Torgala w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. To prawda, razem chodzi do liceum, tylko że Polch został wyrzucony, czy też odszedł z liceum, to nie jest dla mnie do końca jasne, z powodu komiksów podobno. I to było zabronione. To było niedobrze widziane. Rosiński robił też ilustracje, wszedł trochę w inny klimat, poszedł na SP, Polch poszedł do technikum i był mistrzem skrawania. I wrócił do komiksów tak naprawdę dopiero w latach 70. razem z kapitanem Żbikiem. Zrobił 7 odcinków Żbika i to też było na zaproszenie Rosińskiego. Po czym udało mu się wejść w anturaż science fiction i tam już został na długo. Najpierw to była seria Danikenowska, czyli Bogowie z kosmosu lub Ekspedycja, lub według Danikena. Daniken to jest też taka postać lat 70., 80., myślę, kultowa, choć zapomniana trochę, prawda? Trochę już tak, choć on wciąż żyje i tworzy podobno. Aha. Ale taka postać ważna dla popkultury i twórca idei tego, że ziemianie poznali kulturę dzięki kosmitom. Aha. Co Polcha zainteresowało i co Polch wszedł bardzo ładnie swoją serią komiksową właśnie opowiadającą tą genezę kultury na Ziemi. Potem jeszcze powstał Funky Kowal, który był chyba właśnie najwybitniejszym jego komiksem i taka niemiecka seria młodzieżowa Tomek Grot, która była wydawana razem ze słuchowiskami. I potem poszedł w fantazy i stworzył Wiedźmina, w sensie adaptował Wiedźmina. Maciej Parowski pisał scenariusz. Tak, a Sapkowski konsultował scenariusz. I kilka listów Sapkowskiego znajduje się na naszej wystawie, gdzie są poprawki dla Polcha, czyli jednak miał duży wpływ na tą serię. Po czym przeszedł w świat reklamy. I przez 20 lat ponad tworzył storyboardy reklamowe, czym też zajmujemy się na naszej wystawie. To jest moim zdaniem dobra kontynuacja naszej wystawy Wolne żarty, humor lat 90., bo zbieramy tak naprawdę kilkaset storyboardów z najbardziej znanych i najbardziej zapomnianych reklam polskich. Czyli ta nutka nostalgiczna. Cały czas jest, tak. Cały czas jest i łza się może wokół zakręcić. Gdybym cię zapytała o to, żebyś scharakteryzował trochę styl Bogusława Polcha, graficzny. Styl Bogusława Polcha charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest wyjątkowo szczegółowy, intensywny. To jest taki Roy Lichtenstein, ale jakby 200% bardziej. Mamy bardzo dużo szczegółów, bardzo ładną, gładką kreskę, kolory takie pastelowo-majtkowe często, które niesamowicie współgrają z tymi fabułami. Charakterystyczne dla późnego PRL-u, być może. Być może, ale też dla tego nurtu nowej przygody tak naprawdę, że to wszystko z siebie wynika. Polch się bawi, Polch bardzo lubi techniczne rysunki, rakiety kosmiczne, broń, to jest coś, czym się specjalizuje. Tak naprawdę te scenariusze to są często klasy B lub C, ale jego rysunki są na europejskim czy światowym poziomie. Ale te światy budowane też, bo chyba się bawił i delektował się tym tworzeniem kolejnych postaci z kosmosu, kolejnych scenografii do tych miejsc. To jest, i projektowaniem samych bohaterów, strojów, projektowaniem ruchów nawet. Na naszej wystawie mamy mnóstwo szkicowników, kalek, które on wykorzystywał. Przerysowywał na przykład książki z nauką sztuk walki, żeby mieć opanowane wszystkie ruchy potem dla swoich bohaterów. Zbierał książki z modelami strojów z różnych epok. Kombinował nad tym bardzo i tak naprawdę te jego prace to jest połączenie kilkunastu styli, kilkunastu pomysłów, które gdzieś mu się tam zlepiały i uważał, że w tym momencie to jest fajne. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że teraz to jest fajne. Że po tych 40 latach od Funky Kowala, ten Funky Kowal jest naprawdę dużo bardziej aktualny niż kiedyś. I fabularnie, i rysunkowo. Teraz to się właśnie powinno podobać. To jest ten moment dla tego stylu, więc cieszę się, że nam się udało skontaktować z rodziną Polcha i stworzyć tą wystawę. Zanim jeszcze do wystawy. Lubię budować suspens. To przypomnij może Funky Kowala. Co to za historia? Jacek Rodek i Maciej Parowski znowu jako scenarzyści. Tak. Bogusław Polch. I Bogusław Polch troszeczkę jako scenarzysta, bo... Dostosowywał sobie do swoich potrzeb trochę te scenariusze. To a tak oni było? Też nie umieli jeszcze wtedy pisać scenariuszy komiksowych, bo to był pierwszy raz, kiedy oni sięgnęli po komiks. Byli zafascynowani tym, co robi Polch i chcieli zrobić serię. Pomysł jest dosyć trudny do wytłumaczenia, szczerze mówiąc. To jest historia kosmicznego detektywa w takim cyberwszechświecie, którym rządzą źli ludzie. I tak naprawdę ja do tej pory do końca nie rozumiem tego komiksu. On był pierwszym polskim komiksem dla dorosłych prawdopodobnie. Tak już nie tylko rysowanym dla dorosłych, ale myślanym dla dorosłych. Więc ja to czytałem, jak miałem 6 czy 7 lat i nie rozumiałem nic. W tej chwili rozumiem troszkę. Tam jest bardzo dużo nawiązań do PRL-u, bardzo dużo nawiązań do systemów różnych władzy. To jest trochę oniryczne, trochę jakbyśmy oglądali jakiś film z lat 80. amerykański, ale taki właśnie też podciśnięty do góry. Mamy i hawajskie koszule, i rakiety kosmiczne. No to jest coś takiego. Polecam. Polecam szczególnie pierwsze dwa tomy, które były stworzone w latach 80. i które były tworzone właśnie przez niewyrobionych scenarzystów, bo to też jest ciekawe, żeby zobaczyć, jak oni się starali wybronić. Przejdźmy do wystawy. Powiedziałeś, że rodzina Bogusława Polcha była zaangażowana. Rozumiem, że córki odnalazły w archiwach rodzinnych rzeczy, które mogliście pokazać. Tak, pozwoliły, dały nam dostęp do archiwów i też mogliśmy sami trochę pogrzebać w nich. Więc ja miałem ogromną przyjemność przeszukiwania tych wszystkich storyboardów reklamowych, co zajęło mi kilka dni. No i byłem zachwycony każdym odkryciem. Wymarzona praca. Tak. Zazdroszczę. Najbardziej to lubię w tej pracy. Udało nam się wydobyć ogromną ilość plansz oryginalnych, ale właśnie też szkicowniki, na przykład zeszyty, gdzie Bogusław Polch, bruliony takie z lat 80., gdzie notował sobie całe storyboardy do na przykład wszystkich części Funky Kowala, czy Tomka Grota. Kalki, na których sobie szkicował poszczególne elementy, które potem mógł przekładać z kadru na kadr, żeby to szybciej powstawało. Też mogliśmy sobie porównać rysunki do Funky Kowala, na przykład z rysunkami do Wiedźmina, które były zrobione w zupełnie innej technice, bo Wiedźmin powstawał bardzo szybko. 6 tomów powstało w 3 lata, czyli 2 tomy na rok, czyli 100 plansz rocznie, czyli 1 plansza na 3 dni. I jeszcze trzeba pamiętać, że powstawał scenariusz i kolory i wszystko naraz. Więc Polch bardzo przyspieszył metodę pracy, rezygnując z tuszowania. I to dla mnie jest fascynujące obserwowanie tego, że on robi bardzo dokładne szkice ołówkiem technicznym 0,5, po czym je kseruje. I to są czernie. Czyli mamy zupełnie inną kreskę, bo ta kreska jest taka miałka, taka miękka trochę, a trochę brudna. I na to idą kolory i mamy zupełnie inny komiks, chociaż on robi jeden po drugim, tuż obok. Więc to było dla mnie mega odkrycie przy pracy. Ale też właśnie mogliśmy przeszukać jego archiwa zdjęć, archiwa... znaleźliśmy piękne zdjęcie, gdzie młody Polch razem z młodym Rosińskim są na wycieczce i się tulą gdzieś na łące. To jest bardzo piękne, zważywszy na to, że oni nie przyjaźnili się za bardzo. Aha. Tak naprawdę, ale w tym momencie widać, że się przyjaźnili. Przyszłość polskiego komiksu. Jest dowód na to. No tak naprawdę dwaj najwięksi polskiego komiksu i ci, do których się wszyscy będą odwoływać na pewno. Jeżeli chodzi o Bogusława Polcha, to czy był taki, oprócz ekspedycji, moment w jego karierze, że patrzył mocniej na zachód? Tak jak Grzegorz Rosiński chociażby w pewnym momencie w ogóle się przeprowadził? Czy nie myślał o tym Polch? Nie myślał o przeprowadzce. Z tego, co czytałem, dobrze mu to było, szczególnie z niemieckimi zarobkami. Aha, nie miał też tych problemów, bo pamiętam, że Rosiński wspominał, że kradziono mu planszę w czasie przesyłek. Tutaj było łatwiej, no bo to było do Niemiec trochę bliżej. Wydaje mi się, że on był zadowolony z tej sytuacji, kiedy miał zamówienia cały czas. Poza tym on bardzo dobrze szedł w kapitalizm i właśnie w te firmy reklamowe, dzięki czemu dobrze sobie radził. Zrobił na przykład, wydawał taki komiks, wyszły dwie części, nazywał się Kron. To jest dosyć absurdalna rzecz, czyli komiks, który był kryptoreklamą wódki, bo wtedy nie wolno było robić reklamek wódki. I była to historia czterech przyjaciół, których imiona składały się na nazwę Kron. komiks prawdziwego mężczyzny na 100%. Pamiętam z wywiad... Bardzo dużo czerwonych flag i czerwonych lampek mi się to zapala, ale dobrze. Pamiętam wywiad z Polchem, gdzie zarzucano mu, że ten komiks to było coś strasznego. On mówił, że no bardzo płacze z tego powodu. Po czym przeszukując archiwa znalazłem dokumenty, jak dobrze on żył dzięki tym komiksom i rozumiem, że to było coś naprawdę ekstra. A z drugiej strony, na przykład jak byłem w liceum, kupiłem sobie komiks Kron i mnie zafascynował. Myślałem, że moje tworzenie komiksów właściwie wynika po części z komiksu Kron, co jest dosyć straszne, ale tak, więc nie wiem, jakie było pytanie. Nie, o plany wyjazdowe czy współpracę z zagraniczną, oprócz właśnie ekspedycji i Franka u Bogusława Polka. Myślę, że tu możemy go porównać z takim, nie wiem, Krzysztofem Krawczykiem. On był znany na Zachodzie, ale nie na tyle znany, żeby zrobić dużą karierę. Poza tym, moim zdaniem, Franki Kowal trochę to zabił, bo to był zbyt nieczytelny komiks na Zachód. Podczas gdy ekspedycja wyszła chyba w 12 wydaniach zagranicznych, no to Franki Kowal nie miał szans, bo odnosił się do Polski. Tak. Więc to trochę jak z Bareją, ten kasus. Potem był Wiedźmin i Wiedźmin, moim zdaniem, jeszcze ma szansę gdzieś tam się pojawić właśnie teraz, a wtedy nie. Myślę, że on był zadowolony z tej pozycji, którą uzyskał. Znalazłem taką listę też, gdzie wypisał sobie wszystkich swoich ulubionych komiksiarzy. I rzeczywiście gdzieś tam on między nimi pasuje. To teraz powiedzmy jeszcze konkretnie, co zobaczymy na wystawie Planeta Polch, która od 21 marca do 29 czerwca, to warto zaznaczyć, w Muzeum Karykatury w Warszawie. Ja się bardzo cieszę, że Trójka objęła patronatem tę wystawę. A więc zobaczymy wszystkie właściwie albumy Bogusława Polcha. Z każdego będą oryginały, z każdego będą blaudruki, z każdego będą folie. Ta wystawa jest też trochę o tym, jak się robiło komiksy w latach 70. i 80., że ta technika była zupełnie inna, więc kolory kładziono na oddzielnych planszach, na to kładziono czernie. To dopiero trafiało do drukarni, więc te wszystkie elementy są. Są szkice, są notatki, są dokumenty, są zdjęcia i jest cała sala poświęcona reklamom. I jest niesamowita. Zapraszamy w takim razie na wystawę Planeta Polch do Muzeum Karykatury w Warszawie do końca czerwca właściwie jest czas, tak. Więc gdyby państwo nie mogli już teraz, to jak się wiosna rozbucha, to wtedy można przyjeżdżać. Michał Rzecznik, kurator wystawy Planeta Polch, był gościem audycji Wszystko Wszędzie. Teraz bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Daft Punk i muzyka z filmu Tron Dziedzictwo. 9 minut pozostało do 16. Po 16 w Trójce Piotr Pogorzelski i magazyn Po prostu Wschód. Playlisty z dziś, za moment, tak jak obiecałam, pojawią się w moich i trójkowych mediach społecznościowych. Ta muzyczna i ta filmowo-serialowo-komiksowa. Dziękujemy bardzo. Olga Szućko, Krzysztof Sagan, Ola Dobieszewska i Katarzyna Borowiecka. A na pożegnanie Dewoczka z filmu Mała Miss. Do usłyszenia. Gonna put it to the test. You wanted it to be blessed, and in your heart you know it to be true. You know what you gotta do. They all depend on you and you.